أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورة التحريم مدنية وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة التحريم فمدينة منورة نازل شعر دولس آياتنا دي أو دوا ركوع دي. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. دا دے سورت پا شان نزول کے مفسرین لکھ لی مسلمانان باندھے اللہ پاک فتوحات شروع کر مال غنیمت ڈیر برات خلق آسود حال شو. دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو دا غویب خیال دار آگے کہ ٹول خلق آسود حال لی نمنگ والے آسود حال لیشو. پدی سلسلہ کے بیبیان و پشری کا باندھے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا زیات نفقے مطالبہ اکڑلا دا کور دا زیات خرچے مطالبہ اکڑا. دے باندھے پیغمبر علیہ السلام یو پھٹے غمجن شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اغیل راشی پوٹی زورن ورکر ویر اٹھلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غور اٹھلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیادت مطالبی مکوے. آخر بی بیانو وعدہ اکر چاہے اندہ بمنگ دا سے مطالبہ نکو. دی حالاتو کے اس نورم خبر راغ لے کہ پیغمبر علیہ السلام غمجن شو او قسم اخوڑ چیز بی بیانو تا یو میاش نور نیز دیکھے گا. ماں دے تا ایلاوی دے بارکے دا آیاتونا نازل شوی دی. نور واقعات پا دی معاملہ کے دا سراغلی دی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دیر دا عدل و دا انصاف وقت تیرے دو بی بیانو سروا مساوات کول دا ہری بی بی زان لخپل خپل وقت مقرر و نمبر و اور دے ماجیگر ٹیم کی با پیغمبر علیہ السلام دا سی پا ولالا ولالا دا طول بی بیانو تپوس پختنا کولا. دا بی بیانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا بے حد زیاد محبت ہو. ہر یو بی بی دا غواری چی دا پیغمبر علیہ السلام دا توجہ مرکز دے زشم او ما سر دے دیر وقت تیر کی دیر برکات تے ما تا حاصل شی. دا سڑی دا پارا دا سے موقع دیر دا سوچ او فکر وی یو لوی امتحان کی وی و پا دین نازک موقع بانے پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد ثابت قدم ثابت شوی دی. مازیګر نه رسته پیغمبر علیه السلام د ټولو بیبیانو تپوس پوښتنه به په ولاړه ولاړه کوله. په دې کې یو بیبی ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، هغې به دې مازیګر کې د پیغمبر علیه السلام انتظار کو، او چې څنګه پیغمبر علیه السلام به تشریف راوړ نو دی به ورته شات مخکې کړل، او د پیغمبر علیه السلام شات خوښ و، نو شات به پیغمبر علیه السلام خوړل، او په دې باندې به یو کوټې د نورو په نسبت وخت زیات تیر شو. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا دواړه دوی یو پټ مشوره وکړه، یو سازش یې وکړ چې پیغمبر علیه السلام د زینب بی بی کرې او کوټې وخت زیات تیری، دا بس ورته ویلي نه شو چې دغلته وخت زیات مه تېروه، خو یو چل به جوړ کړو. او هغه دا چې دی التشاد خوري پیغمبر علیه السلام چې راشي، که ما لړومبی راغې زه به ورته وایم، او که تا لړومبی راغې ته به ورته وایې. د الله محبوبه ده مغافیر وبوی در نه ځي. مغافیر د یو بوټي نوم دی چې د هغې نه کنډ وځي، د چیل غوندې ته نه وځي، او په دغې ونه باندې د شاتو مچۍ کینی. خو د مغافیر بوټي بوی ښه نه دی، او پیغمبر علیه السلام د بد بوی نه ډیر پرهیز کوي. نو که ما له راغې زه به وایم، او که تا له راغې ته به ورته وایې چې د الله محبوبه ده مغافیرو بوی در نه ځي. دا به وایي چې ما خو مغافیر نه دي خوړلی، نو موږ به ورته وایو چې شاید چې د شاتو مچۍ په مغافیرو ناسته وه، او هغه شاتو کې بوی راغلی تا به شات خوړلي. نو پیغمبر علیه السلام به وایي چې ښځه بیا شات نه خورمه، د زینب بیبي کره به زیات وخت نه تیریږي. دا یو سازش دی دواړو بیبیانو په چل ولوکو. نو چې بیبیانو دا سازش وکړ، او بیا بله ورځ پیغمبر علیه السلام حفصې بیبي له راغې، نو هغې ورته د مغافیرو بوی در نه ځي، ما خو مغافیر نه دي خو وایي شاید چې تا شات خوړلي او د شاتو مچۍ په مغافیرو ناست دی، او وایي شات خو مې خوړلي دي. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې نن نه پس به زه شات نه خورم، ځکه بد بوی له پیغمبر علیه السلام خوښ نه وایي، نن نه پس به زه شات نه خورم، قسم یې وکړه چې بیا به نه خورم. خو دا خبره ده چې ګورې تا نه څوک خبر نه شي، ما دا خبره وکړه چې شات به نه خورم، نو زینب بی بی ته کړه چې زه ورشم او شات راکوې او زه نه خورم، او تا ته وایم او تا ته چې ما منع کړ، خپه به شي. نو د زینب بی بی دړه دپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګورې چا ته المه وایه چې پیغمبر علیه السلام د شاتو نه قسم کړی دی شات نه خوري. یو روایت دا دی، او دویم روایت دا دی چې د پیغمبر علیه السلام یوه وینځه وه، د هغې ماریا قبطیه نوم و. او دا د پیغمبر علیه السلام بیبیانو کې شامله شوې ده، او د دې نه د پیغمبر علیه السلام زوی شوی دی ابراهیم. نو بعضې بیبیانو دې باره کې هم څه خبره کړې وه، نو پیغمبر علیه السلام وایي چې بس دې ته به بیا زه نږدې کېږم نه، خو ګورې چا ته المه وایه، یعنی دا بیبی هم خپه نه شي، که خبر شوله نو خپه به شي، نو تاسو المه وایه. دا خبره پیغمبر علیه السلام حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته کړې وه، او حفصه رضی الله تعالی عنها چې وه نو هغې دا خبره پټه ونه ساتلې شوله. دا یو راز و د پیغمبر علیه السلام، او دغه راز دې پټ ونه ساته، او عائشه بیبي ته وایي چې چل مې وکړه دغسې، که د شاتو مسله وه نو شاتو نه مې منع کړ، او که د ماریې بیبي خبره نو هغې نه مې منع کړ. الله پاک پیغمبر علیه السلام خبر کړ، جبرائیل علیه السلام ور راغی چې حفصه خو الوې، عائشه بیبي ته الوې. حال دار چې پیغمبر علیہ السلام منع کړی وا چې څوک به خبرې نه او تعالو وي. نو اوس پیغمبر علیہ السلام حفصی بی بی ته وی چې تا ته ما ویلي چې الموایا تا نو خبره خولې نه وتلې ده وی چې عادته ووې. اوس د حفصی بی بی په اړه کې راغله چې عایشې بی بی به ورته ویلي وي، خو عایشې بی بی خو پیغمبر علیہ السلام ته نه ویلې. وی چا درته الو وی وی نبأني العليم الخبير، اغه الله چې عالم دی خبردار دی، اغه راته الو وی چې تا اغه ته الو وی لري. جبرائیل علیہ السلام راغلی او ماته الو وی لري. عائشه بدګمانه کېږه ما او تا الو وی لري او ماته الله پاک خبر راکړه. او دې دواړو یو سازش کړو پیغمبر علیہ السلام ته، نو اللہ دوی تا وی توبہ و باسے، عائشی بی بی تا وی توبہ و باسا، حفصی بی بی تا وی توبہ و باسا، اکا توبہ ہم اونویستا نظر نمم کابش دے دوارو بیا توبہ و ویستا. یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر علیہ السلام لما تحرمو ولی تحرامے لما تحرمو ولی تحرامے ما احل اللہ لکا، اگر سچے اللہ استاد پارا حلال کردی، تب تغی مرضات ازواجک، تطلب کے رضا مندی دا بیبیانو، بیبیانی رضا کول غوالی نشات پزان آرامے، دخو حرام ندی ولی حرامے. واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخون کے او مہربان نے، تانا گناہ ندر شوی استاد اللوی درجی سر دا مناسب ندی ندا کار دی ولی کردی، خوزد دیم دتا اللہ بخن کردی دا. یو حلال شی چی پزان باننے حرام کی دا ام قسم دے، حلال شی پزان حرام کی نو دا قسم دے، نو اس دغه حلال شی چی بیا استعمال کی راولی نو دا قسم کفاره باور کے، نو اللہ پاک دا قسم دا کفاره ذکر ام دل تکیو کو. قال فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، بتحقیق سرا اللہ مقرر کرے رے لکم ستاسو دپارا تحلت ایمانکم، ما تول د قسمون ستاسو، که قسم ما تول بہتر وی دے که خیر وی نو قسم مات کا. واللہ مولاکم، اللہ ستاسو مالک دے، وهو العلیم الحکیم، ادا اللہ پاک علم والو حکمت والا دے. قد فرض اللہ لکم، فتحقیق سر اللہ مقرر کرد استاسو دا پارا تحلت ایمانکم، ما تولد قسم استاسو، یو بندہ قسم اکو او بیادا قسم ما تول دیکھ خیرو نرا قسم بمات کی دا قسم کفار بور کی. مثال پتور یو رشتدار سر بندہ قسم اکو چی دسر بنور غم خادی کلیو لسنکم، رشتہ دار سره رشتہ پر خودل خو گناہ دا، نو دا قسم ما تول غور دی بہتر دی، نو دے با دا قسم مات کی او دا کلیو لسو غم خادی با اوکی. دا قسم با کفارہ ورکی، یا یو حلال شیر او غطا پا قسم باندے حرام کا پزان، یا دوی چی حرام شکدا شیما او خوڑا اس کو، نو دا حرام لفظ دا ام قسم لے، نو دا غشے کتا استعمال کر نبی ودا قسم کفارا ورکے. مثال پتوری ہو دے تورا لی میلمہ شو چیئے دے لگا چیئے اس کو حرام شکے میں اس کے حرام شلط میں نکی گی حرام شکے میں اس کے لگا اغیرت منت زاری کا زیر رہو بس کا منو دا پی لیتا تا پفینز سو روپے پروزی جتاوی حرام شاہ، دا حرام لفظ دا قسم لے اس دا پیالے اس کلا نہ دے پیالے اس کلا نہ پس تا دا قسم مات کرے دی اور دا قسم کفارہ بور کے نہ تقریباً 1500 روپے پلس و غریبانہ نہ تقسیم کا 50-50 روپے ہوا تھا زبانی خبر ہے نا جتا وے حرام شو بیا را کزا و بس کم چی خفکے گی نو بس کمانو یا دا قسم خورا چی نبا کوما اور چارا تمین از داریو کزا یا را چی تخفکے گی قسم با مات کم دا قسم با کفارہ ہو رکے مکو قسم اور چی دا قسمو کو بیا او گورا قسم ماتا ولو کی ثواب دی که قسم نماتا ولو کی ثواب دی جی کم کی ثوابی اگو کا که قسم نماتا ولو کی ثوابی نو می ماتا وا کہ قسم ماتولو کے ثوابی نو ماتے کا خدا قسم با کفارہ ورکے خدا قسم کفارہ دارا کہ یہ غلام ازاد کا دے وقت غلامان نشتری نو بیا لسو مسکنانو لجامع والا غٹو بندیانو لجامع والا یا لس مسکنان دوٹے ممارکا یا نقد پیسے والا ورکا لسو مسکنانو تا پاو باندے 2 کلو غنم یا دا غنم اوڑا یا قیمت دا با یو یو مسکن لورکے نو دا غسل لسو مسکنانو لطعام غنم ورکا اوڑا ورکا پیسے ورکا او کہ یو سڑی غریبو دا پیسو وسے نکے دا نو دے با بیا 3 روجے پر لپسی نیسی او کہ دا چا دا پیسو وس کی گئے روجی یو نی غالے ندا خلاصا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحقيق سر الله مقرر كلي دستاسو لبارا تحلة أيمانكم أما تولد قسم نستاسو والله مولاكم الله استاسو مولا أو مالك لي وهو العليم الحكيم هذا الله فاك علم ولو حكمة ولا لي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اغا وخیات کا اِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ فَكَمْ وَقِّ چِ پُتَكْلَ لَپِغَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پُتَعُكْلَ لَپِغَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بِبِيَانُ تَحَدِيثًا خَبَرًا بَعْضِ بِبِيَانُ تَ اغا بَعْضِ بِبِي سُوخ دَ اغا حَفْصَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَكَمْ وَقْتَ چِ پُٹَ پیغمبر علیہ السلام اوکرلا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بِبِيَانُ تَ حَدِيثَ خَبَرَا پُٹَ خَبَرَ وَتَ اوکرلا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ هَرْ کَلَ چِ دِي بِبِي خَبَرْ وَرْكَ دَ پیغمبر علیہ السلام پَدَي خَبَرَ بَانْدِي وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کا رکھ لے دغه خبر پیغمبر علیہ السلام تا کہ حفصی بی بی دراز فاش کو عرف بعضه نو کا رکھ لے پیغمبر علیہ السلام بعض خبر و اعرض عن بعض او دا بعض خبر نے اعراض کو حفصی بی بی ته ټول خبر کارانه ک چتا داسه داسه ویلی دی عرف بعضه و یاد کړه نو کا رکھ لے پیغمبر علیہ السلام بعضه بعض خبر دا حفصی بیوی و اعرض عن بعض او دا بعضی نے اعراض کر فلما پس ہر کلا نبعہا بیہی چی پیغمبر علیہ السلام حفصی بیوی تا دا خبر ورک للا دا خبر ورک چی تازہ مراز فاش کو قالت بی بی ویل من انبا کا هذا دا زما خبر تا لچا درک قال پیغمبر علیہ السلام فرمائے نبأني العليم الخبير مال خبر را کرے دے اغزاد العليم چ علم والا رے الخبير خبر را رے ان توبا الى الله کچر تاسو توبہ وست اللہ پاک تا ان توبا خطاب چاہتا دے عائشہ او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دے دوارو توئی کچر تاسو توبہ وست لا فقد صغت قلوبكما فتحقيق سرستا سزرنا لیکن جو کاورا غلی لی دا حق نام بل اڑخت اوڑی دلی لی تاسو دا پیغمبر علیہ السلام اوی چی چاہتا موی تاسو اوی لی دا اعتدالنا ستاسو زرنا خوی دلی لی فقد صغت قلوبكما فتحقیق سر ور اوڑی دلی لی زرنا ستاسو دا دوارو دا توبہ و باسے و انت توبہ کتوبم اوی استلاح دا بستاسو دا پارا خوی بیا پریزو کیا دا سیو نوائی و ان تظاہر علیہ فا ان اللہ هو مولاہ دا خزی او دا خاون تر منزا کور کے معاملات ابتدا کے دا سی معمولی غند اخکاری او آسان غند معلومی گی خو کدے خبر بانے دے پڑے ور سسکو نو کل کل دے دے خبر خطرناک او تباہ کن انجام راجی فوراً تنبیح پکار را بیا خاص کر چی خزا دا اچت خاندانوی پلار او ترونا رونا تکڑوی نو بیا دا سے وقت دا خزا پخپل قام قبیلہ وانے دا سیو پوٹے غاوی روی رونہ میں تکرری پلار میں تکرری ترونہ میں تکرری ماماگان میں تکرری نو دی خبر کدا سیو پوٹے لوے والے راشی نو پا وقت تنبیح پکار را اوز دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانے دام دا اچت خانہ دانوی سر وڑو خانہ دانو نو نوی ندی بی بیانو تا اللہ پا تنبیح ورکی کچر تاسو دا شکار ہوئی کوئے چرا پیغمبر علیہ السلام نا زیادہ مطالبی کوئے یا دا خبرا چرا یو زینے منے کوئے بل زینے منے کوئے نکہ دا شکار ہوئی کوئے نا یاد ساتے چرا پدی گوارے پیغمبر علیہ السلام تا ضرر نشے رسولے زکا اللہ و سر مر گرے رے فرشتی و سر مرگری دی نیک بخت ایماندار مومنان درجہ پا درجہ و سر مرگری دی نداغی پا مخستا تدبیر بسی زان تا با نقصان رسے ورداب زرک ران والے جما تا با محتاج نتا تا ندے محتاج و انت ظاہر علیہ کچرے تاسو دا پیغمبر علیہ السلام خلاف کار کوے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک اللہ دا دم مرگرے رے هُوَ مَوْلَاهُ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگرے رے وَجِبْرِيلُ او جبرائیل علیہ السلام مرگرے رے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ او نیکان مومنانِ هم مرگرے رے والملائکتو بعد ذالک الظہیر او عام فرشتے دے دین رستو ہم دا پیغمبر علیہ السلام مددگار دی فرشتے ام مددگاری کی عسا ربہو ان طلقکن ان یبدلہو ازواجا خیرا منکن کفر اس کا پیغمبر علیہ السلام تاسل طلاق در کی عسا ربہو امید چستا رب ان طلقکن کچھرے پیغمبر علیہ السلام طلاق ورکی بی بیانو تا ان یبدلہو پبدل کے بورکی پیغمبر علیہ السلام تا ازواجن بی بیانے خیرم من کنن نستاسو نبڑیر بہتری وی اے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو کتاسو کس غرور راشی تاسو اے زمن پشانتے نوری با پیدا نشی ستاسو نبہتری با اللہ پیدا کی محبوب لبے ورکی ان یبدلہو امید چی رب دا بدل ورکی پا بدل کے ازواجن خیرم من کن دا سی بی بیانی چی غبستا سنا دیری غوروی دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بیانو نا بہترینی بی بیانی نشتا دا ٹولو نا بہترینی دی او که فرض که دیلی طلاق ور کرده وی نو دا دینا با بهترین اللہ پیدا کرده وی و پیغمبر علیہ السلام تبع ور کرده وی و دیلی طلاق نره ور کرده نو دا دینا نور بهترین نیشتا او دا بیبیان صفت سنگره اللہ فرمائی مسلمات دا بیبیان با دا پیغمبر علیہ السلام تابداری وی حکم منن کی بی مومنات یقین کون کی بوی قانتات پمانز ادریدن کی بوی طائبات توبہ استن کی بوی عابدات عبادت کون کی بوی صائحات روجدار بوی طیبات و ابکارا طیبات کند بوی و ابکارا او پیغل بوی دا پیغمبر علیہ السلام بعد بیبیانی کنڈے وی او سپکی پیغلے وی نو دا شانت پیغلے او کنڈے چی سنگا پیغمبر علیہ السلام غاری نو ملاوی گی با یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زان بچ کے تاسو قو انفسکم زانونا بچکے و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچکے نارا دا اورنا اغا اور وقودوها الناس والحجارة چی خشاک داغے انسانان دی او کانی دی دا دا سی اورنا زان بچکے علیہا ملائکتن پا داغے اور بانے مقرر دی دا سے فرشتے غلاظن چے سخت خوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نے کہی دا اغی سچے اللہ و تا حکم کئی ویفعلون ما یؤمرون او کئی دا فرشتے ما اغا یؤمرون چے دا کم ور تا حکم کولیشی قو انفسکم زانونا بچکے و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچکے عام مسلمانانو تا حکم دے چی دا جہنم دا اورنا اول خپل زان بچکا ورپسے دے اہل و عیال بچکا ذکر دا جہنم عذابونا انتہائی سخت خطرناک دی او دا دا جہنم دا اورنا قام قبیلہ لے بچکا ولی نشی اہلیکم دا خپل اہل دا اور نہ بچکا با اہل کی بیبیانم دی او بچیم دی وینز غلامانم دی دا ٹول ستا اہل دے نتزانم بچکا اہلم بچکا پیو سڑی سر ہر وقت نوکر وغیرہ وی ندقا نوکرانم اہل کی راشی ویدہ آیات مبارک چی نازل شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تعرض کی ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل زان دا جہنم نا بچ کول دا فکر پدے بانے پوئے گما جمنگ با دا گناہون نا زان بچ کو او دا اللہ دا حکمون با پابندی کو پدے پوئے گو او دا اہل و عیال دا جہنم نا دا بچاوی پدے خبر نا پوئے گو یہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ویدہ دے طریقہ دادا جدہ کم کارونو نا اللہ تمنی کری نا دا اغی کارونو نا تخپل بال بچ بن کا منی کا دا کم کارونو چی تا تا اللہ حکم کری دے دا اغی خپل بال بچ اہل و عیال تا حکم اکا جدہ عمل کے نا دوی تا دا جہنم نا بچ کرل نو پا ہر سڑی باندے لازم دی کہ خپل خضا او خپل بچی دا حلال او دا حرام دا احکام انہ خبر کی دا شریعت دا احکام انہ خبر کی دا تعلیم والا خپل بچو لور کی او بیا دا عمل کولو کوشش پی اوکی پل زان بم بچ کے دا شریعت پابند شا تم بچ شلے پل اہل و عیال دا ام دا شریعت پابند کا کچر بال بچ خلاف شریعت کارو نہ کئی نتب من کے ٹی وی وی سی آر او دا سے نور دا بے حیائے کارونا چی چاکور ترولل دا زان پا جہنم کی اغردو او خپل اہل و عیال پا جہنم کی اغردو دا دا بے حیائے سامان چی چاکور ترولل دا خپل زان او خپل اہل و عیال پا اور کی ور اغردو او کد پا خپل باننے دا سیزونا دا کورنا لرکل او دا بچو توجوی دا دے ناروانا وارولا دا غی پا دے قرآن تیرا وارولا نہ تو سالم بچ کو دخ پل اہل و عیالم بچ کر موجودہ وقت کے دا سیزن دادا بے حیائے سامان دے واپس دے موبائل کے معجیبہ نخرے را وطلی دی دا بے حیائے خبر و لو بے پکیری دا دین ہم دا خپل بچی من کے نہ دار دا جہنم نہ بچ کر او کنا پتے لوبو کے ار وقت لگیا ہوئی نہ ب منج کئی نہ ب تلاوت کئی نہ بد اسکول سبق کوئی اور ٹول رسپدی لوگوں کے بل گئی نالے کو پھیل شودہ بھائی آخر کے با خلاف شریعت کارنوں کے دمر بوخ شی یا جہنم خشاک بت جوڑ شی چال خدے پوئے ور کرے دا وسے ور کرے رے نہ خپل اہل و عیال بال بچ نہ دینا روا کارون نہ دی منی کی وی دا قیامت پر از باندے پس زیاد عذاب کے با اغسرے مبتلاوی چی اغا دا خپل اہل و عیال دا دن جاہل او غافل لی وی دا بس پیسے گٹاو زو رازا او خوراک سکاک بکو دا مانزاو دا او دا سفکر نشتا نو پدے انسان باندے با عذاب دیری یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زاننم اساتے بچ کے او خپل اہلم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور وقودها الناس والحجارا جی خشاک داغی انسانانو کانی دی علیہا ملائکتن جی پا داغی اوربان مقرر دی فرشتے غلاظن سخوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نہ کئی دا اللہ ما دا اغس امرهم چا اللہ و تا امر و حکم کردی و یفعلونا دے کئی ما اغس یا امرون چا دس و تا حکم کولی شی یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم دا قیامت پر از باندے چکل دا جہنم مخ تراشی دے منکرین تا کافران تا بویلی چی بانے مانے ملٹھوے انن ستا سو بانی منظوری کی نا او دا صدا بخا مخا سکے یا ایوہ الذین کفروا اے کافروا لا تعتذروا اليوم نن رجع عذرنا ما پیش کوے بانی ما کوے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تاسو تب بدل ملاوی گی ما داغس کنتم تعملون چی تاسو کم عمل کو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين